یہ آیت مقدسہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اگرچہ اس پر بے شمار اہل علم سے آپ نے ایمان افروز علمی خطابات سماعت فرمائے ہوں گے، صرف اس آیت مقدسہ کا ایک پہلو کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقائد پر یہ آیت مقدسہ کس طرح دلیل ہے، اس حوالے سے چند گزارشات محدود وقت میں آپ سے عرض کروں گا. حاضرین محترم، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا رحمتا للعالمین، مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. گویا مرادی معنی اور مفہوم آیت مقدسہ کا یہ ہوا کہ اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین محترم، ہم عام طریقے پر اردو زبان کی گرامر کے اعتبار سے اور اگر عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی معاملہ ایسا ہی نظر آئے گا کہ جو قرآن کریم کی قراءت کرتا ہے ہم اسے قاری کہتے ہیں، یعنی قراءت کرنے والا، مگر اسے قراءت نہیں کہتے اس شخص کو. ایسے ہی وہ موصوف جو عدل کرنے والا ہو اسے عادل کہتے ہیں، عدالت نہیں کہتے. ایسے ہی جو سخاوت کرنے والا ہو اسے سخی کہتے ہیں، سخاوت نہیں کہتے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جب اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس وصف خاص کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا تو رحیم نہیں کہا رحمت کرنے والا، بلکہ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، رحمت کرنے والا رحیم ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا رب کریم فرماتا اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا، مگر رب کریم نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص عدل کرے تو اسے عدالت نہیں کہا جائے، کوئی قراءت کرے اسے قراءت نہ کہا جائے، کوئی سخاوت کرے اسے سخاوت نہ کہا جائے، بلکہ اس ذات کو اس وصف کے ساتھ ذکر کیا جائے اس انداز میں کہ وصف بھی شامل ہو اور موصوف کی ذات بھی بیان ہو جائے. اس لیے سخی کہا گیا سخاوت کرنے والا، عدالت کے لیے اب عادل کہا گیا عدل کرنے والا. ایسے ہی قرآن کریم کی قراءت کرنے کے حوالے سے اسے قاری کہا گیا. حاضر گرامی، رب ذوالجلال نے جب اپنے حبیب کا ذکر فرمایا تو پھر رحم نہ کہا رحمت فرمایا، اس لیے کہ عدل کرنے والا ہر وقت عدل نہیں کیا کرتا. ممکن ہے کوئی وقت ایسا آئے جب وہ عدل نہ کر سکے. قراءت کرنے والا ہر لمحے قراءت نہیں کرتا. ممکن ہے اس پر ایسی کیفیات آئے جب وہ قراءت نہ کرے. ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر پل، ہر ساعت آدمی قراءت نہیں کیا کرتا. سخی شخص ہر وقت سخاوت نہیں کیا کرتا، اس لیے اس کو سخی کہا گیا، اس لیے کہ ہر لمحے سخاوت کو اس سے متصور نہیں ہو سکتی. حاضر گرامی، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اگر اپنے حبیب کو رحیم فرماتا تو پھر امکان یہ تھا کسی لمحے یہ رحمت کریں گے، کسی لمحے رحمت نہیں کریں گے. کچھ لوگوں کے لیے رحمت کریں گے، کچھ لوگوں کے لیے رحمت نہیں کریں گے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے تمہیں رحمت کرنے والا نہیں بنایا، ہم نے تمہیں سر تاپا مجسم رحمت بنا دیا تاکہ ہر لمحے تم رحمت کرو، ہر ذات کے لیے رحمت کرو، ہر عالم کے لیے رحمت کرو، ہر جی روح کے لیے رحمت کرو. جا جمادات و نباتات کے لیے بھی رحمت بن جاؤ، تم حیوانات کے لیے بھی رحمت بن جاؤ، جتنے عالمین ہیں سب کے لیے اے حبیب ہم نے تمہیں مجسم رحمت بنا دیا۔ ذہن میں خیال آیا کہ مولا رحمت بنایا سارے جہانوں کے لیے، کافروں کے لیے حضور رحمت کیوں کر ہوں گے؟ حاضرین گرامی، کافر وجود پانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے محتاج، اس لیے کہ جس کو وجود ملا وہ وجود کیوں ملا؟ حدیث قدسی، لولا کلما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ دوسری حدیث قدسی، لولا لما خلقت الدنیا، اے حبیب اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، کائنات کو پیدا نہ کرتا، ارض و سماوات کو پیدا نہ کرتا۔ تو جس شخص کو، جس جس ذات کو، جس جس مخلوق کو وجود ملا وہ صدقہ ہے وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تو میرے سرکار کی رحمت کافروں کو بھی ملی اس لیے کہ اس رحمت کے صدقے میں انہیں وجود ملا۔ اور قیامت تک اگر عذاب نہیں آئے گا، عام عذاب جیسے سابقہ امتوں پر آئے اور وہ امتیں ہلاک کر دی گئیں انبیاء کی نافرمانی کی وجہ سے، تو قرآن کریم نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم ان کے درمیان تشریف فرما ہو تو اللہ ان کو عذاب سے ہلاک کر دے۔ عام عذاب رب کا نہیں آئے گا، عذاب الہی کی مختلف صورتیں یقیناً ظاہر ہوں گی جس کا قرب قیامت کی علامات میں بھی تذکرہ تفصیل سے آیا، وہ ہمارا موضوع نہیں۔ عرض کر رہا تھا سب کے لیے رحمت بن کر آئے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اس سوال کا بھی خاتمہ ہو گیا کہ کوئی شخص یہ سوچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس وقت رحمت ہے اور کس وقت رحمت نہیں ہے، صبح کے وقت رحمت ہے یا شام کے وقت رحمت ہے، دوپہر کے وقت رحمت ہے یا رات کے آخری پہر میں رحمت ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر رحمت کرنے والے ہوتے تو ممکن تھا کسی وقت حضور رحمت نہ کرتے، مگر رب کریم نے تو انہیں مجسم رحمت بنا دیا۔ اس لیے کسی چیز کی جو انتہائی صورت، کوئی صرف اگر انتہا کو پہنچ جائے اور اس میں مبالغہ ظاہر کرنا ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے، ہم اردو میں بھی یہ محاورہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو اس قدر زیادہ عدل کرتا ہے کہ گویا یہ چلتی پھرتی عدالت بن گیا، یہ اس قدر زیادہ سخاوت کرتا۔ اگرچہ ایسا ایکچولی ایسا ہوتا نہیں، جو ہماری فزیکل دنیا میں لوگوں کی صفات ہے ان کے اعتبار سے یہ مبالغہ ہوتا اور یہ جھوٹ پر مبنی ہوتا، فی الواقع ایسا نہیں ہوتا، لیکن کہا جاتا ہے یہ شخص تو گویا مجسم امانت بن گیا اس لیے کہ اس قدر امین ہے، یہ تو مجسم سچائی ہے اس لیے کہ اس قدر سچا ہے۔ تو یہ تو مثالیں تھی ان کے لیے جن کے لیے مبالغہ کیا جاتا ہے جو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جب رحمت کا مبالغہ ظاہر کرنا مقصود ہوا تو سچ پر مبنی رب کریم کا ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے تمہیں مجسم رحمت بنا کر بھیج دیا، تم صبح کے وقت بھی رحمت ہو، شام کے وقت بھی، دوپہر کو بھی، رات کو بھی، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب میرا حبیب کائنات کے لیے رحمت نہیں ہے۔ حاضر گرامی، آئیے اب چند مثالیں جو ہم عقائد اہل سنت کے اس بات میں، اس آیت مقدسہ سے پیش کر سکتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے صرف مثال عرض کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ذہنی اس وقت کیا کہنا چاہیے، کنسنٹریشن، ہماری جو قوت ارتکاز ہے وہ اس نقطے پر پہنچ جائے جہاں سے ہم اس آیت مقدسہ کے صحیح مفہوم کو اخذ کرنے میں آسانی محسوس کریں۔ حاضر گرامی، ہم فرض کرتے ہیں کسی شخص کے بارے میں جو طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اور ہم ایک خاص ایریا لوکیٹ کرتے ہیں، اس علاقے میں موجود لوگوں کے لیے وہ صاحب رحمت ہیں، مہربان ہیں۔ رحمت کا اردو ترجمہ اگر ہم کریں اس کے متبادل لفظ تو مہربانی تو مہربانی، یہ ہم نے طے کیا کسی صاحب کے بارے میں جو خدمت خلق کا انتہائی جذبہ رکھتے ہیں اور لوگوں کی دن رات خدمت میں مصروف رہتے ہیں. ہم نے یہ طے کیا کہ بھئی یہ صاحب ہم سب کے لیے گویا رحمت کا درجہ رکھتے ہیں, مجسم مہربانی کی ایک صورت ہے, جیسے کہ میں نے مبالغے پر مبنی چند مثالیں پہلے عرض کی. اب آپ سوچئے کہ کن کن چیزوں کا موجود ہونا ان صاحب کے مہربان ہونے کے لیے یا مجسم مہربانی ہونے کے لیے ضروری ہوگا. پہلی بات, جب ہم نے یہ طے کیا فلاں صاحب ہم سب پر مہربان ہیں اور ہم نے ایک ایریا ڈیفائن کر لیا, اس حدود کے اندر جو لوگ تھے وہ متعین ہو گئے جن کے لیے وہ صاحب رحمت ہیں, مہربانی ہیں, اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ صاحب جو مہربان تھے ان کا دو دن پہلے انتقال ہو گیا. اب کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہے کہ صاحب وہ صاحب تو ہمارے لیے بڑی رحمت ہے, بڑی مہربانی ہے اور وہ بہت زیادہ مہربان ہے, تو ان کا جملہ اب درست نہیں رہا, اس لیے کہ سننے والا کہے گا کہ وہ صاحب کیا اب بھی آپ پر مہربانی کرتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے نہیں, اب تو ان کا دو دن پہلے انتقال ہو گیا, تو ظاہر ہے اب تو وہ قبر میں دفن ہو گئے. جب ان کا انتقال ہو گیا, وہ مر گئے اور قبر میں دفن ہو گئے, اب ظاہر ہے وہ تو خود ایسی جگہ ہے جہاں وہ رحمت کے محتاج ہیں, اب وہ ہم پر کوئی مہربانی نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا ایک بنیادی حیثیت مہربان ہونے کے لیے, رحمت کرنے والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس ہستی کو ہم نے مہربان قرار دیا اسے حیات حاصل رہے, وہ زندہ رہے. اگر وہ زندہ نہیں ہے, وہ مر گیا, تو اس کے مرنے کی وجہ سے اب اس کے بارے میں مہربان ہونے کا ہمارا جو تصور تھا, ہماری جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ غلط ہو گئی. پھر فرض کیا وہ جو ہم پر مہربان ہے وہ زندہ ہے, لیکن معاملہ کچھ ایسا ہے کہ وہ ہم سے دور ہے, اور اس دور ہونے کی وجہ سے جو ہم پر پریشانی اور مشکل ہے, جو مصیبت ہے, اس کا اسے احساس نہیں ہے, اسے اس کی اطلاع نہیں ہے, اسے اس کی خبر نہیں ہے. اس بنا پر کوئی شخص اپنے گھر میں اکیلا ہے اور وہ شدید درد میں مبتلا ہے, شدید بخار میں مبتلا ہے, اور وہ اپنے مہربان کو نہ آواز دے سکتا ہے, نہ فون کر سکتا ہے, نہ اس کے پاس کوئی شخص ہے جو اسے جا کر اطلاع دے تاکہ اسے خبر ہو اور وہ آئے اور آنے کے بعد اس کی مشکل کشائی کرے, اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرے, اس کے لیے دوا تجویز کرے, ایسا ممکن نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ شخص تو کہہ سکتا ہے کہ وہ میرے لیے مہربان کسی کام کا نہیں ہے, اس لیے کہ میں مشکل میں ہوں اسے خبر نہیں ہے, میں پریشانی میں ہوں اسے اطلاع نہیں ہے, اور اس کو چونکہ خبر نہیں ہے اس لیے وہ ہم سب کے لیے مہربان قرار پائے, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جتنے ایریے کے لوگوں کو ہم نے کہا تھا کہ ان کے لیے وہ مہربان ہے, اتنے لوگوں کی اسے خبر ہی نہیں ہوتی, اتنے لوگوں کا اسے علم ہی نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ یہ دوسری وائلیشن ہو گئی کہ چونکہ اسے خبر نہیں ہے, وہ حال سے آگاہ نہیں ہے, اس لیے وہ مہربان اور رحمت کرنے والا کہلائے جانے کے مستحق نہیں ہے. حضرت گرامی, پھر تیسری بات, چلیے اسے خبر بھی ہو گئی اور وہ آ بھی گیا, لیکن آنے کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ ہماری زبان ہے اردو, اس کی زبان ہے جرمن, اس کی زبان ہے انگلش, اس کی زبان ہے رشین. اب ہم اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پیٹ سے درد ہو رہا ہے, اب وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے, ہم کچھ اور بتا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب ہم پیٹ پہ ہاتھ رکھے وہ سمجھے, ہو سکتا ہے اس کو اپینڈکس کا درد ہو, چلو آپریشن کر دیتے ہیں, اور ہو سکتا ہے معاملہ صرف اتنا ہو کہ کھانا کھانے کی بدہضمی کی وجہ سے گیس کی شکایت ہے اور اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہے, لیکن چونکہ ہم اسے سمجھا نہ پائے, وہ سمجھ نہ پایا, اس لیے کہ ہماری زبان اسے آتی نہیں, اسے ہماری سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی, معاملہ کہیں کا کہیں پہنچ گیا, بجائے مہربانی کے وہ ہمارے لیے مصیبت بن گیا. پتہ چلا اس نے کہا یہ تو گردے کا درد لگتا ہے, چلو آپریشن کر دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی معاملہ دوسرا سنگین ہوگا, تو چھوٹے سے مسئلے پر بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ گیا. تو گویا اگر زبان کا علم نہیں ہے تب بھی بات رحمت اور مہربانی تک نہیں پہنچتی, یہ تیسری بات تھی, تیسری شرط تھی. پھر چوتھی شرط, اسے معلوم ہو گیا زبان کا مسئلہ نہیں ہے, ہم نے اسے بتایا ڈاکٹر صاحب ہمارے درد ہے اور علامات اس نے ہم سے پوچھ لی, اسے سمجھ میں آ گیا یہ درد فلاں قسم کا ہے اور فلاں قسم کا نہیں ہے. اب اس کے بعد اس نے کہا اس کی دوائی تو ہے, مگر اس کی دوائی ملے گی افریقہ کے جنگل میں, اس کی دوائی ملے گی دنیا کے فلاں ملک میں. اب ظاہر ہے کہ اس دنیا کے ملک میں جایا کیسے جائے, وہاں سے دوائی کیسے لائی جائے, وہاں سے جڑی بوٹی کیسے حاصل کی جائے, ایک اور مصیبت آ گئی. یعنی تشخیص بھی صحیح کر لیا, علم بھی بڑا زبردست تھا, اس لیے غلطی کا امکان نہیں تھا. حالانکہ خطا سے پاک علم صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کا علم من جانب اللہ ہوتا ہے. لیکن ہم تو مفروضوں کی بنیاد پر گفتگو کر رہے ہیں, مبالغے کی بنیاد پر گفتگو کر رہے ہیں. صاحب بالکل صحیح تشخیص ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا جو دوائی ہے وہ ملتی ہے فلاں جگہ, اور وہاں جائے گا کون اور لائے گا کون؟ اب کیا وہ رحمت ہوا؟ کیا وہ مہربانی ہوئے ڈاکٹر صاحب؟ اس لیے کہ سب کچھ صحیح ہو گیا, لیکن جہاں دوائی ہے وہ دوائی لانے پر انہیں قدرت نہیں ہے. جب دوائی لانے پر قدرت نہیں ہے تو ہمارا مرض کا تشخیص کرنا بالکل بیکار گیا. اب وہ جو چاہے دوائی دے, اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ قدرت, اختیار, تصرف کی طاقت, اس کا ہونا بھی ضروری ہے. اس طبیب کو معلوم ہو کہ مرض کا علاج کیا ہے, اس طبیب کو معلوم ہو کہ وہ علاج جس دوائی میں ہے وہ میں کیسے حاصل کر کے اور اپنے اس مریض کو آرام اور سکون دے سکتا ہوں. حاضرین گرامی, یہ بہت ساری باتیں اور ذہن میں آپ خود سوچ سکتے ہیں جن کا تعلق کسی ذات کے مہربانی کرنے سے, کسی ذات کے رحمت کرنے سے ہو سکتا ہے. حاضرین گرامی, آئیے بلا تشبیہ بلا تمثیل ہم جائیں حقیقت کی دنیا میں, مبالغے کو چھوڑ دیں, مفروضات کو ترک کر دیں اور آئیں حقیقت کی دنیا کی طرف, قرآن کی دنیا کی طرف, حدیث کی دنیا کی طرف. اب قرآن کریم رہنمائی کرتا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میرا حبیب تو وہ ہے جسے میں نے تمہارے لیے سارے عالمین کے لیے مجسم رحمت بنا کر بھیجا. میرا حبیب سرتاپا رحمت ہے, ہر لمحے رحمت ہے, ہر علاقے کے لوگوں کے لیے رحمت ہے. حاضرین گرامی, پہلی شرط ہم نے جو مہربان اور رحیم ہونے کے لیے ضروری خیال کی تھی, اس کا تعلق تو زندگی سے ہے. پھر ذہن میں خیال آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے, 63 برس کی آپ نے ظاہری حیات گزاری, پھر آپ کا وصال ہو گیا, روضہ اقدس میں آپ آرام فرما ہوئے. تو حاضرین گرامی, اس پر قرآن نے ہماری رہنمائی کی, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں, اللہ کی راہ میں مارے جائیں, انہیں ایک جگہ کا مردہ نہ کہنا, دوسری جگہ فرمایا انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں, انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا, بل احیاءٌ بلکہ وہ زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون اپنے رب کے پاس رزق بھی پاتے ہیں. قرآن نے بتایا, آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ بھائی مولانا کا تعارف تو بڑا شاندار ہوا مگر یہ آیت میں پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو شہداء کے بارے میں آئی, انبیاء کے بارے میں کہاں آئی؟ حاضرین گرامی, ذرا سوچئے, قرآن کہتا ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, ہم نے ہر نبی کو اس کے وقت میں سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے. اب اگر امتی شہید ہے اور امتی ظاہری شہادت کی وجہ سے زندہ ہے, از روئے قرآن اسے مردہ کہنا نہیں ہے, اسے مردہ سوچنا نہیں ہے, اور نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل جائے, نبی کا انتقال ہو اور وہ زمین کے اندر دفن ہونے کی وجہ سے مردہ کہلایا جائے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, آپ مجھے بتائیے کہ پھر وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ کا قرآن کو کہتا نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے وقت میں سارے جہان والوں پر فضیلت رکھتا, تو امتی جو بے نمازی بھی ہو سکتا ہے, جو شہید ہو جائے, وہ بے روزے دار بھی ہو سکتا ہے, وہ فاسق و فاجر بھی ہو سکتا ہے, وہ اور گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے, اس کی موت چونکہ فی سبیل اللہ ہوئی, قرآن نے کہا اسے مردہ مت کہنا, اسے مردہ مت سوچنا, تو جس کی موت بھی فی سبیل اللہ, جس کی حیات بھی فی سبیل اللہ, کیا نبی کی زندگی فی سبیل اللہ نہیں ہوتی؟ کیا نبی اپنی مرضی سے کچھ کہتا؟ کیا نبی اپنی مرضی سے کچھ کرتا؟ تو جس کی موت بھی فی سبیل اللہ, جس کی حیات بھی فی سبیل اللہ, وہ کیوں کر مردہ ہو سکتا؟ اگر نبی کو مردہ کہا جائے اور امتی کو شہید ہونے کی بنا پر زندہ, تو وائلیشن ہو گئی قرآن کریم کی اس آیت کی, وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, نبی سے امتی افضل ہو گیا. کیا امتی کو مرنے کے بعد زندہ ہے اور نبی ظاہری طور پر پردہ کرنے کے بعد معاذ اللہ مٹی میں مل جائے؟ حاضرین گرامی, یہ ممکن نہیں. یہ قرآن نے بتایا, احادیث نے اس کی وضاحت کی, ایک حدیث پاک امام ابو یعلا اس حدیث کو صحیح سند سے روایت کرتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق بھی پاتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث مررت علی موسیٰ وهو قائم یصلی فی قبره، شب معراج حضور فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت گرامی انبیاء زندہ ہیں، قرآن نے بتا دیا، حدیث نے بتا دیا. پہلی شرط تھی رحمت ہونے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد از وصال حیات کے ساتھ مانا جائے، بغیر اس کے یہ آئے اپنے صحیح مفہوم پر منطبق نہیں ہو سکتی. دوسری شرط انہیں علم ہو، وہ جانے، وہ سمجھے اور پہچانے امت کس حال میں ہے، امت کے ساتھ کیا معاملات ہیں. کوئی پکارے سرکار سن لے، کوئی ندا دے، کوئی دل میں پکارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہو جائے. حاضرین گرامی و یکون الرسول علیکم شہیدا، قرآن کریم کی ایک آیت، سورۃ البقرہ کی 143 نمبر آیت، اور رسول تمہارے نگہبانوں گواہ ہے. نگہبان کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں جو ہر لمحے آپ کے احوال سے باخبر ہو، وہ نگہبان ہے، ورنہ نگہبانی کا مفہوم ادائی نہیں ہوگا. اور گواہ کا مفہوم انا ارسلناک شاہدا، سورہ احزاب سورہ فتح، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے تمہیں حاضر ناظر بنا کر بھیجا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے شاہد ہیں، تمہارے گواہ ہیں. اب یہ گواہ کیسے ہیں؟ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں شاہدن علی امتی کا بما یفعلون، نبی گواہ ہوتا ہے اپنی امت کے تمام کاموں کا. تفسیر عزیزی دیکھیے ویکون الرسول علیکم شہیدا کے تحت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، انبیاء نور نبوت سے جانتے ہیں کہ کون ایمان والا، کون منافق ہے، کون بےمان ہے، کون ایمان والا. انبیاء نور نبوت سے جانتے ہیں تمہارے اچھے کاموں کو، تمہارے برے کاموں کو، یہاں تک کہ تمہارے دل کے ارادے، تمہارے دل میں چھپی باتیں بھی نبی سے پوشیدہ نہیں ہیں. حاضر گرامی جب ہم یہ بات بیان کریں تو ہمیں ایک جو ہے وہ طعنہ سننے کو مل جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ تو شرک ہو گیا، اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہو. ہم نے بتایا، علماء نے لکھا حضور اپنے روضہ اقدس میں حیات ہے اور ساری کائنات کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے کوئی اپنی حویلی کو دیکھتا ہے. سمجھ میں نہیں آیا، کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کوئی ایک جگہ سے بیٹھ کر پوری دنیا کے شہروں کو دیکھ سکے. اور میں نے جواب میں ایک بات عرض کی، آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہوں گا. حاضرین گرامی سوچئے، آپ یہی بیٹھے ہوتے ہیں اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اور اس کے بعد کہیں بیجنگ اولمپکس ہو رہے ہیں، یہاں گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آسٹریلیا میں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کسی شہر میں دنیا کے کوئی واقعہ ہو گیا، یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. آپ ایک ہی جگہ رہتے ہوئے ساری دنیا کے حالات و واقعات کو کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ جواب ملتا ہے، وہ تو سائنس کی ترقی ہے. ایک سیٹلائٹ ہوتا جو وہاں سے چیزیں ریسیو کرتا، اس کے بعد وہ آپ کے کیبن پر، آپ کے سیٹلائٹ ڈش پر، آپ کے وہ جو ہے نا ان کو ٹرانسمٹ کرتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں. حاضر گرامی یہ آلات کس نے بنائے؟ یہ جو آلات ہیں جس میں ٹرانسمیٹر ہے، ریسیور ہے، یہ ڈش اینٹینا ہے، کیبل ہے، سیٹلائٹ، یہ آلات کس نے بنائے؟ کہنے لگے جی ظاہر ہے کہ سائنسدانوں نے بنائے. یہ سائنسدان کون ہے؟ اس میں 99% یہودی اور عیسائی ہیں. ظاہر مسلمانوں کو تو اور کاموں سے فرصت نہیں ہے کہ وہ سائنس کے علم میں آگے بڑھیں. تو یہ سارے آلات یہودیوں کے، عیسائیوں کے بنائے ہوئے. میں نے عرض کیا، آپ یہودیوں اور عیسائیوں کے بنائے ہوئے آلات کی طاقت کو اس قدر مانتے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا کے حالات کو دیکھ لیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نبی کی طاقت کے منکر؟ اللہ کے نبی کی طاقت کی بات آئے تو آپ کو شرک یاد آ جاتا ہے. ستم ہے، ستم کہ آپ اس قدر بے حس ہو جائے، آپ کو اس قدر ایمانی غیرت کا جو ہے فقدان اور دیوالیہ پن کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ یہودیوں کے بنائے ہوئے آلات کی طاقت کو مان لیں مگر اللہ کے بنائے ہوئے نبی کی طاقت کو نہ مانیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اپنے نبیوں کی طاقت، وہ تو اعلیٰ ہوتی ہے، بلیوں کی طاقت کو بیان فرماتا ہے. حاضر گرامی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا واقعہ یاد کیجیے، وقت نہیں ہے، صرف اشارے سے اکتفا کروں گا. اس لیے خوب یاد رکھیے، رحمت والا ہونے کے لیے ضروری سرکار سب کے احوال پر آگاہ ہو. پھر اس کے بعد حضور کو سب کی زبانوں کی خبر ہے؟ ہاں ہے. عزم قرآن، قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر جس قوم کی طرف بھیجا اس کی زبان کا علم دے کر بھیجا. تو میرے آقا کس قوم کی طرف آئے ہیں؟ صرف اہل عرب کے لیے تو نہیں آئے. قرآن کہتا ہے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. حدیث میں ارشاد ہوا ساری مخلوق کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ازرو قرآن ساری مخلوق کی زبانوں کا علم عطا فرمایا. یہی وجہ ہے جب کھجور کا تنا حضور سے گفتگو کرتا حضور سمجھ لیتے ہیں، جب اونٹ حضور کے قدموں میں سر رکھ کے فریاد کرتا حضور سمجھ لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ سارے عالمین کے رسول ہیں. حاضر گرامی، پھر حضور کو طاقت اور قدرت کتنی ہو؟ اس قدر زیادہ ہو کہ کوئی رحمت کی طلب کرنے والا، کوئی رحمت کا متلاشی آئے کہے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو درخت کو حکم دے وہ زمین پر چلتا ہوا آ جائے، اور جواب میں حضور فرمائے کہ بھئی یہ تو مشکل کام ہے، ذرا انتظار کرو، میں انتظار کروں کہ جبریل امی آئے، میں جبریل امی سے پوچھوں، اے جبریل اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ کیا میں درخت کو کہوں گا کہ زمین پر چلے تو چلے گا بھی کہ نہیں چلے گا بھی یا نہیں. حاضر گرامی، ایسا کبھی نہ ہوا جس نے کہا درخت چلے، میرے آقا نے حکم دیا درخت چلے. جس نے چاہا کہ کنکر کچھ پڑھے، کنکروں نے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دی. جب کافروں نے کہا اگر اللہ کے سچے رسول ہو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، میرے آقا کی رحمت کا تقاضا یہ تھا، آپ ان کے مطالبے کو پورا کرتے، آپ نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے. حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، ان کو رحمت کی طلب اس صورت میں تھی کہ سورج پلٹ آتا اور حضرت علی نماز ادا کرتے. حاضر گرامی، میرے آقا کو اللہ نے وہ اختیار عطا کیا. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی نے خوب فرمایا، کہتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجا پھر گیا. یہ سر شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ شان کیوں نہ ہو کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اسی لیے اعلی حضرت نے بڑی پیاری بات کہی، کبھی سوچئے گا تنہائی میں، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. ایک تو رحمت ہوتی ہے میرے آقا، مجسم رحمت، بلکہ رحمت کی اصل اور رحمت کی جان ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وما علی الا البلاغ.